გაიმართა ბოლივუდის, ანუ ინდური ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიალი და გამოვლინდნენ გამარჯვებული მსახიობები. ლეონარდო დიკაპური, სალმა ჰაეკი და ტომ ჰენქსინგი. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და თავიდან მინდა შევეხო ეს რომ გაიმართა ბრძოლა წესების გარეშე, ამ ასპარეზობას თავისი შეფასებები მიეცა უკვე და ეს აღიარებულ იქნა როგორც ქართველი სპორტსმენებისა და მსაჯების კიდევ ერთი დიდი წარმატება. და რუსმა მონაწილეებმა გამოთქვეს თავიანთი პრეტენზიები რა მსაჯებთან, რომ რა იყო ეს, რომ წაგვაგებინეთო ძალითო ესო რა წესი იყო და მსაჯებმა განუცხადეს, რომ რა უქნა ძმაო, წესების გარეშე იყო ეს ბრძოლა. წარმატებებია არა მარტო სპორტში, არამედ საგარეო პოლიტიკაშიც. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა თურქეთში და ამ ვიზიტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი არის ის, რომ გზა ეს ბათუმიდან სტამბულამდე გზას თუ ჭირდებოდა 15 საათი, ამიერიდან დაჭირდება 9 საათი, ანუ 6 საათით შემცირდა. ირკვევა, რომ ეს 6 საათით შემცირება იმის ხარჯზე კი არ მოხდება, რომ იქ ბათუმიდან სტამბულამდე კარგ გზას დააგებენ, არამედ იმის გამო მოხდება, რომ სარფის საბაჟოზე 5 წუთზე მეტი არ შეეძლება ჩემი გაჩერება ამ პროცედურის გასავლელად. ამასთან, ამ 6 საათით შემცირებასთან დაკავშირებით, ერთი განცხადების გაკეთება გთხოვეს ლილოს ბაზრობის საზოგადოებასთან და არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომლებმა. მაშასე განცხადება ოპტავშიკებისათვის. თუ ლილოს ბაზრობაზე ტავარი მოდის ორშაბათი, ხუთშაბათი, დილას 5 საათზე, ეხლა მოვა კვირა 4 შაბათი, საღამოს 8:00-ზე ჰაჰა დვინათ. ესეთი განცხადება. რაც შეეხება ამ 5 წუთს, ამ დროს, რომელიც ესე იგი სარფის საბაჟოზე, რომ 5 წუთზე მეტი არ უნდა დაგჭირდეს, ამასთან დაკავშირებით ერთი მიმართვა მაქვს ძღოლებთან. თუ ანუ ძღოლებთან მიმართვა ჩემი ასეთია. თქვენ ხომ გაქვს ეს ქთამები უკვე, ხომ, რომელიც ესე იგი უნდა გადასცეთ იქ. ეს ქთამები იმ მიზნით, რომ 5 წუთზე მეტი არ დაგეხარჯოთ, უკვე უნდა გქონდეთ გამზადებული და დაფასოებული სხვადასხვა კონვერტებში, იმიტომ რომ ამ მცირე დროზე მეტი არ დაგეხარჯოთ. და თუ ესე იგი 5 წუთზე ერთი წამითაც მაინც გადაგიცდათ, ხო, მაშინ თქვენ ყველანაირი უფლება გაქვთ, რომ გამოტრიალდეთ და სახლში გამოფრუნდეთ. ესეთი წაში უნდა. საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს აჭარაში მოსალოდნელ საკურორტო სეზონს. და მთავრობის წევრები გვპირდებიან, რომ ესე იგი მიზნით, რომ მეტი და მეტი დამსვენებლები მოვიზიდოთ, აჭარაში ყველანაირ პირობას შევქმნით. ანუ ისინი ამბობენ, რომ გზებს გავაკეთებთო, ესე იგი პლაჟებს დავასუფთავებთო და იმ მიზნით, რომ დამსვენებლები სეზონის ბოლომდე გაჩერდნენ აჭარაში, ამასთან დაკავშირებით კიდე ერთი დაპირება გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვპირდებით, რომ აფხაზეთს შემოდგომამდე არ დავიბრუნებთო. საკურორტო სეზონისთვის ემზადებიან აგრეთვე სხვადასხვა საწარმოები. ასე მაგალითად, კომპანია ნიკორამ გამოუშვა ახალი ქართული დასარუჯი კრემი ნიკორა პლუსი, რომელიც ესე იგი ძირითადად მდოგვის ექსტრაქტზე მზადდება ეს დასარუჯი კრემი. და თუ ამ კრემს თქვენ წაისმამთ 3 ჯერ დღეში, თქვენი კანი მუქდება და გეცვით, მიუხედავად იმისა, ხართ თუ არა მზეზე. საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით მთავრობის კიდევ ერთი ინიციატივა იმ მიზნით, რომ მოიზიდონ დამსვენებლები, ისინი აპირებენ, რომ ბათუმში ამ ზაფხულს მოიწვიონ პამელა ანდერსონი, რომელიც იმუშავებს მაშველის თანამდებობაზე. ანუ პამელა ანდერსონი დაზარალებულებს გამოიყვანს წყლიდან, გაუკეთებს მათ მასაჟს, ჩაუტარებს ხელოვნურ სუნთქვას და ესე იგი განსაკუთრებულად მძიმე შემთხვევებისთვის დამატებითი სერვისიც არის დაგეგმილი, ასე რომ ბათუმში წელს დახჩობის მცდელობა იქნება ფასიანი. და ეგირება ციდოს. არ გახანია, რაც არ გამოჩენილან ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის წარმომადგენლობის წევრები და არის ბევრი კითხვა თუ სად არიან ისინი. მინდა გითხრათ, რომ საქმე იმაშია, რომ მათ გადაწყვიტეს რომ ქუთაისში გაეკეთებინათ ზღვა. მათ ამისათვის უკვე ამოთხარეს ორმო, შიგნით ჩაასხეს წყალი და ეხლა მარილზე არიან წასულები. ინა გადაცემაში, ღამიშოვის წინა გამოშვებაში ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ ჰიმნის, საქართველოს ახალი ჰიმნის ტექსტის საკითხები და მინდა გითხრათ ერთი დაუხმაურებელი დეტალი მინდა გაგაცნოთ. ეს არის რომ როდესაც ტექსტის საბოლოო ვარიანტზე მიმდინარეობდა მუშაობა, ზურაბ ჟვანიამ განაცხადა რომ ჩემი ინიციატივითაც შეიძლება ერთი ფრაზა რომ ჩავსოთო ჰიმნის ტექსტში, ეს არის დიდება თავისუფლებას. ეს ფრაზა რომ ჩემი ინიციატივით ჩავსოთო. ეს გაიგო თუ არა ყობა დავითაშვილმა, მან განაცხადა რომ თუ ზურაბ ჟვანიას ინიციატივით ვსვავთო დიდება თავისუფლებასო, მაშინ ჩემი ინიციატივითაც უნდა ჩავსვათო ეს ფრაზა თავისუფლება დიდებასო. დღევანდელი მონოლოგის ბოლო ბლოკი მინდა მიუძღვნა იმ გონიძიებას, რომელიც დაგეგმილია 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ამ დღეს უნდა გამართოს ესე იგი პოლიტიკოსების ბალ მასკარადი, სადაც პოლიტიკოსები სხვადასხვა მიზნებით და რაღაც ფორმებით აპირებენ რომ მივიდნენ. ეს ზურაბ ჟვანიას და ყობა დავითაშვილის დაპირისპირება მინდა გითხრათ რომ აქაც იჩენს თავს, რადგან როდესაც ზურაბ ჟვანიამ განაცხადა რომ მგლის ფორმით ვაპირებო მისვლასო ამ ბალ მასკარადზეო, ყობა დავითაშვილმა ბევრი იფიქრა და ბოლოს თავის პრინციპებს მაინც არ უღალატა და განაცხადა რომ მე წითელ ქულას ფორმით მოვალო. ნიღბები, ეს ნიღბების საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ესე იგი ხელისუფლებასთან და ხელისუფლების მოწინააღმდეგე პოლიტიკოსებსაც რომ მივიდნენ ბალ მასკარადზე და მონაწილეობა მიიღონ. ესე იგი აღორძინების წევრები ნავარაუდებია რომ ამ ბალ მასკარადზე მივლენ ყურძღლების, თხების, არწივისა და ცოტნე ბაკურიას ნიღბები. ლევან მამალაძე მივა ამ ბალ მასკარადზე უჩინ მაჩინის ფორმით. აგრეთვე ბალმასკარაძე მისვლას აპირებენ შალვან ათელაშვილი და ჯონდი ბაღათურია. და ვინაიდან და რადგანაც ესეთი წესია რომ დაცვა მხოლოდ ნიღბიანებს შეუშვებს, აქედან გამომდინარე ნავარაუდებია რომ ამ ორიდან დაცვა მხოლოდ ჯონდი ბაღათურიას შეუშვებს ბალმასკარაძე. და რა თქმა უნდა მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ რომ ალბათ ირაკლი ოქროაშვილი არ გამოტოვებს პოლიტიკოსების ასეთ დიდ სპექტრს, ასეთ ესე იგი მნიშვნელოვან შეკრებას და თვითონაც გამოცხადდება ამ ბალ მასკარადზე, თვითონ აპირებს რომ მივიდეს კატორღელის ფორმით. Ну, ვინაიდან სხვადასხვა პოლიტიკოსებს რაღაც უხერხულობები არ შეექმნას და ალბათ ესე იგი სხვადასხვა პოლიტიკოსები მივლენ ირაკლი ოქროაშვილთან და ეტყვიან რომ აი რა კარგი ფორმა ისოვია თუ რა ლამაზი ფორმა არის. სადიშოვეთო ბატონო ირაკლიო და ირაკლი ოქროაშვილი მათ აუცილებლად ეტყვის რომ შეიძლება რა პრობლემაა ყველა გიშოვით ესეთ ფორმას.